do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie wydarzeń w Końskich. Szef polskiej dyplomacji apeluje do Węgier, aby przestały blokować negocjacje członkowskie Unii z Ukrainą. Przeczytanie co najmniej jednej książki w ubiegłym roku zadeklarowało 41% ankietowanych Polaków. Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego zawiadamia prokuraturę po wydarzeniach przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej w Końskich. Szefowa sztabu kandydata Koalicji Obywatelskiej Wioletta Paprocka opublikowała w mediach społecznościowych informacje o zawiadomieniu oraz film z przykładami zakłócających debatę agresywnych zachowań. Taka sytuacja jest niedopuszczalna i nie powinna być tolerowana, mówi wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Z tego tytułu powinna być odpowiedzialność, że państwo w takich sytuacjach musi reagować. Nie ma przyzwolenia na przemoc. Nie można dopuścić do tego, żeby ktoś używał pięści zamiast słów w debacie publicznej. To wszystko dzisiaj firmuje PiS, to dzisiaj PiS stworzył taką machinę, a na tym filmie widać krok po kroku, jak to wszystko wyglądało. Wiceszef MON powiedział, że atakujący przybyli z Karolem Nawrockim i byli związani z telewizją Republika. Dodał, że w hali doszło do zniszczeń, były próby wyłamania drzwi i atakujący byli agresywni wobec ochrony. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zaapelował do Węgier, by przestały blokować rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Sprawa ta była jednym z tematów spotkania w Luksemburgu ministrów spraw zagranicznych 27. Sankcje na Rosję i negocjacje członkowskie Unii z Ukrainą. W obu kwestiach Węgry wyłamują się z europejskiej jedności. Nie chcą mimo presji pozostałych państw nakładać kolejnych sankcji na Moskwę. Mamy jeden kraj, Węgry, który nie ma tej jasności moralnej, którą my mamy dzięki takim atakom Putina. No bo mówi o pokoju, a bombarduje cywilów, zabija dzieci. 26 krajów gotowych jest też już teraz do rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą. Minister Sikorski zaapelował do Węgier o zniesienie weta. Ale ty jak grochem o ścianę. Weto Węgier torpeduje plany polskiej prezydencji, która do końca czerwca chciała rozpocząć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Radosław Sikorski będzie dziś gościem Renaty Grochal w audycji Bez Uników. Rozmowa polityczna w Trójce, początek 13 po 8. Donald Trump po raz kolejny obarcza winą za wybuch wojny w Ukrainie swojego poprzednika Joe Bidena i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Komentując rosyjski atak na Sumy, Trump stwierdził, że jest to wojna Bidena i zasugerował, że Rosjanie zabili ponad 30 osób przez pomyłkę. Rozmawiali o tym goście Pulsu Trójki. Amerykanistka Magdalena Górnicka-Partyka mówi, że prezydent USA nadal czeka na swój sukces negocjacyjny. Donald Trump wie, że Władimir Putin bierze go na przeczekanie i chce skłonić Rosję do tego, żeby przyspieszyła, żeby pokazała, że jej też zależy na osiągnięciu porozumienia. Donald Trump ciągle nie może ogłosić sukcesu i chyba to go boli najbardziej. Nie znamy żadnych szczegółów tych rozmów, ani tematów, ani tego, czy jest jakiś postęp, mówi szef Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Kononczuk. Te rozmowy rzeczywiście nie idą dobrze. Nic nie wskazuje na to, aby doszło do jakiegokolwiek znaczącego zbliżenia stron. Nie wiemy, o czym strony rozmawiają. Znaczy wiemy, że rozmawiają o uregulowaniu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Natomiast jakie są konkretnie propozycje na stole, jeśli chodzi w szczególności o stronę amerykańską, tego nie wiemy. Liczba ofiar rosyjskiego ataku na Sumy wzrosła do 35. Rannych zostało 117 osób. Przetargi o wartości 30 miliardów złotych rozpisze do końca roku spółka Centralny Port Komunikacyjny. Chodzi m.in. o budowę tunelu dla kolei dużych prędkości oraz sieć dróg prowadzących do nowego lotniska, mówi wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. W zeszłym roku ogłosiliśmy około 60 przetargów na kwotę ponad 8,3 miliarda złotych. W tym roku będzie to około w sumie 34 miliardy złotych. To pokazuje, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, oprócz tego, że został zoptymalizowany i ma pełne poparcie rządu, jednocześnie ma zapewnione finansowanie. Według nowego harmonogramu lotnisko ma być gotowe w 2032 roku. Koszt inwestycji to 130 miliardów złotych. Przeczytanie co najmniej jednej książki w ubiegłym roku zadeklarowało 41% ankietowanych Polaków. Wynika z najnowszego raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa w naszym kraju. To wynik podobny do 2020. Roku. Poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się, ale wciąż jest daleki od oczekiwań, mówi dyrektor biblioteki Tomasz Makowski. To oczywiście nie jest na nasze ambicje cywilizacyjne wynik satysfakcjonujący, ale w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej, w których czytelnictwo spada, fakt najpierw wzrostu, a później zatrzymania się na wyższym poziomie jest dobrą wiadomością. Ale na pewno to nie realizuje naszych aspiracji jako społeczeństwa i państwa. Nadal częściej czytają kobiety, 47%, mężczyźni 35%. Najwięcej lektury, czy może raczej lektur, przerabia młodzież od 15 do 18 roku życia, to jest 54%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A Krzysiek Łoniewski ma przed sobą lekturę serwisu sportowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice Lechii budzą się w świetnych nastrojach. Biało-zieloni pokonali Stal Mielec w ostatnim meczu 28. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy 3-2 w dramatycznych okolicznościach. Przegrywali w Gdańsku 1-2 do 91. minuty. Wtedy wyrównali. Wynik meczu 2 minuty później ustalił Tomasz Neugebauer. Widziałem, że jak przyjąłem piłkę, to że tam była straszna dziura pomiędzy obrońcami Stali i że to jest sytuacja, żeby strzelić. Tyle dobrze, że mi dali tyle czasu, że mogłem uderzyć. Lechia dzięki wygranej wydostała się ze strefy spadkowej, jest na 15 pozycji, na ostatnią 18 spadła Stal, prowadzi Raków Częstochowa. Na zapleczu Ekstraklasy w Fortuna pierwszej lidze coraz lepsze czasy dla spragnionych powrotu na najwyższy szczebel rozgrywkowy kibiców Polonii Warszawa. Czarne koszule 3-0 rozbiły i to na wyjeździe wicelidera rozgrywek Termalikę Brookbed Nieciecza i zameldowały się na 4 pozycji w tabeli. W drugim wczorajszym meczu GKS Tych 1-0 pokonał Rzeszów. Nasi hokeiści 3-2 w towarzyskim spotkaniu w Krynicy Ukraińców w jednym z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Świata Dywizji 1A, a pod siatką siódma lokata w Tauron Lidze Pań dla Chemika Police. W drugim meczu o tę lokatę pokonał 3-0 na wyjeździe Stal Mielec, mówi środkowa bloku Chemika Dominika Pierzchała. Dla mnie i na pewno dla całej drużyny jest to naprawdę wielkie osiągnięcie, bo myślę, że przed sezonem nikt by nie powiedział, że będziemy grać w playoffach i że w ogóle będziemy w nich i myślę, że to pokazuje naszą pracę, którą robiłyśmy na treningach. Trener nie odpuszczał, no i my to później przekładałyśmy na grę, walczyłyśmy do ostatniej piłki. Po siatkówce jeszcze tenis. Jan Zieliński awansował do ćwierćfinału debla w turnieju ATP w Monachium. W parze z Belgiem Sanderem Gillem pokonali 6-3, 3-6 i 10-3 Niemców Andreasa Miza i Jana Lenarda Struffa. Wtorek na początek pochmurny na południu kraju, a słoneczny na północy. W ciągu dnia te chmury, także deszczowe, będą jednak postępować na północ. Maksymalne temperatury na dziś to około 10 stopni w górach, 15 na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie, 18 na Lubelszczyźnie, 20 i 20 plus na pozostałym obszarze kraju. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Czyli poranna audycja z Państwa udziałem 22 i 7 trójek. W drugiej turze przyjdzie mi głosować przeciwko komuś, a nie za kimś. Nie mam takiego poczucia, żeby tam był mąż stanu albo chociażby kandydat. Obawiam się, że do tego właśnie sprowadza się demokracja ostatecznie, ale polecam mimo wszystko szukanie kandydatki lub kandydata dla siebie na tę pierwszą turę. Wybory 18 maja, kandydatów 13. Polityka w porannej audycji też za nieco ponad godzinę. Gościem Renaty Grochal będzie dziś szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, a przed 8 powiemy o odkryciach naukowców dotyczących dzieci jeszcze nie mówiących, ale komunikujących. Zajrzymy też do Zakopanego, gdzie znaleziono sposób na utrzymanie opłaty miejscowej. I będzie piosenka do wyjaśnienia. Ale teraz Jamiroquai. Don't give hate a chance. Jamiroquai, tak nas rozpędza w ten wtorkowy poranek. To pierwszy utwór po siódmej w naszej audycji, a drugi to piosenka dnia i to będzie najnowszy singiel amerykańskiego zespołu indie rockowego Night Moves. Tytuł Hold On Tonight. Przepraszam, Hold On To Tonight. Ale nikt tutaj chyba nic nie pomylił. Tak, Hold On To Tonight. To jest tytuł tego najnowszego singla zespołu Night Moves. Utwór zapowiada ich czwarty album studyjny Double Life, a premiera planowana jest na 25 dzień lipca. Hold on to tonight. Do zapamiętania, bo całkiem przyjemna to propozycja od Night Moves. A teraz pytania. Zapraszamy do trójki. Co dzieje się w głowie dwulatka, kiedy patrzy w ekran, klika uśmiechniętą buźkę i nagle widzi na przykład tańczącego psa? Dla wielu z nas to pytanie bez odpowiedzi, co najwyżej z domysłami, ale szukają odpowiedzi naukowcy. W Bristolu trwa badanie. Naukowcy sprawdzają, jak rodzi się umiejętność skupienia, samokontroli i logicznego myślenia. A to co najciekawsze, to że badane dzieci to dzieci dzieci, bo ich mamy też były badane jako maluchy 30 lat temu. Co dziś wiemy o tym, jak rozwija się mózg małego człowieka i czemu najważniejsze rzeczy dzieją się zanim dziecko zacznie mówić? Z odpowiedziami przychodzi Karolina Gonet. Gdzie pali się? A to co to? Straszne zadanie! Mówią niewiele, ale robią dużo. 2-3 lata życia to czas, kiedy mózg dziecka rozwija się szybciej niż kiedykolwiek później. Każda nowa zabawa to trening na przyszłość. Z perspektywy dorosłych wygląda to jak bałagan z klocków i 10 prób założenia buta na głowę. Ale dla naukowców to najważniejsze lata. Tak naprawdę koordynacja działania różnych struktur mózgowych wymaga doskonałych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. I te połączenia, synapsy, wytwarzają się przede wszystkim po narodzinach człowieka. My tego nie doceniamy. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. To jest tak naprawdę proces podstawowy dla tego, jak w przyszłości będą wyglądać możliwości naszej pamięci, jak będziemy dysponować swoją uwagą, jaka będzie sprawność naszego myślenia. Ale przecież niebywale ważne jest komunikowanie się z otoczeniem. Pokaż mi strażaciu. A ty ponad. Nikt nie wie tego lepiej niż rodzice, bo to oni są świadkami pierwszych wielkich odkryć i momentów totalnego zaskoczenia. Mój syn nieustannie mnie zaskakuje, szczególnie pod kątem tempa rozwoju jego mowy, powiązań, które on jest w stanie dostrzegać, jakie rzeczy zapamiętuje, które się wydarzyły z jego perspektywy kilka miesięcy, no to jest na przykład 1/4 jego życia, a on jest w stanie to zapamiętać. Pamiętam, że zawsze mnie fascynowało, jak jechałyśmy, nie wiem, komunikacją miejską i Wanda się śmiała do wybranych osób, albo naprawdę się śmiała w głos. Zawsze fascynowało mnie, co to dziecko sobie myśli. Możemy bardzo wiele energii i pieniędzy poświęcać na to, żeby właśnie to środowisko dziecka było jak najbardziej kreatywne i zachęcające go do twórczości. Doktor Małgorzata Turczyk, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Często też jako dorośli, jako wychowawcy, nauczyciele zapominamy o tym, że najbardziej twórcze środowisko do rozwoju to jest umysł naszego dziecka. I teraz im więcej damy pola takiej możliwej eksploracji, to tym lepiej. Czasem rodzice patrzą na swoje pociechy i pytają pół żartem, pół serio. Co tam się dzieje w tej małej głowie? I może nie wiemy tego dokładnie, ale wiemy, że to właśnie wtedy dzieje się najwięcej. No, czyli te wszystkie numery maluchów mają sens jakiś. A jakie numery maluchów Państwu się przypominają? Lubimy anegdoty, zwłaszcza te o dzieciach. 22 i 7 trójek oczywiście zapraszamy. Yeah.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. W poniedziałek i wtorek tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card. Tak, 8,99 za kilogram. A wędliny z lady w plastrach od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Skrót serwisu Trójki i Anna Kowalik-Brankati. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ponownie wezwani przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Przesłuchanie ma rozpocząć się o 15:00. Mariusz Kamiński to były szef MSWiA i były koordynator służb specjalnych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Wąsik był wiceministrem spraw wewnętrznych. Miasto Kursk w Rosji zostało w nocy zaatakowane za pomocą dronów. Słychać tam było kilkadziesiąt eksplozji. Media donoszą o pożarach, m.in. bloków mieszkalnych. Kursk jest oddalony od granicy z Ukrainą o 100 kilometrów. 130 kilometrów dzieli go w linii prostej od ukraińskich Sum. W niedzielę Rosjanie za pomocą rakiet balistycznych uderzyli tam w centralną ulicę miasta. Zabili 35 osób. Pizza, moda i styl, czyli obchody Krajowego Dnia Made in Italy we Włoszech. Ustanowiono go w rocznicę urodzin Leonarda da Vinci po to, by promować marki, produkty przemysłu, rolnictwa i rzemiosło. W tym roku jest obchodzony po raz drugi i ma szczególną wymowę, bo zbiega się w czasie z dyskusją na temat amerykańskich ceł i obaw o przyszłość artykułów, z których słyną Włochy. Pełny serwis Trójki o 8:00. A teraz sprawdzamy, co dzieje się w świecie ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ponad połowa Polek i Polaków liczy na wojnę dyskontów przed Wielkanocą. Z badań UCI Research wynika także, że 1/5 nie ma takich oczekiwań. Analitycy ASM przyjrzeli się z kolei cenom majonezu i te wahają się od 7,29 zł do 13,39 zł za ten sam słoik. Nowy właściciel Ursusa zapowiada produkcję ciągników i dronów rolniczych. Do końca przyszłego roku firma wyda 70 milionów złotych na modernizację i zakup nowych maszyn do produkcji. Zatrudniani są też nowi pracownicy. Dzięki współpracy polskich i niemieckich służb zlikwidowana została nielegalna fabryka papierosów w Düsseldorfie i magazyn w Holandii, w którym przechowywano papierosy z niemieckiej fabryki. O akcji mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej. Zabezpieczono prawie 32 milionów sztuk papierosów, 14,5 tony tytoniu, dwie profesjonalnie kompletne linie służące do produkcji i pakowania papierosów oraz maszynę do cięcia i przerabiania tytoniu. Jak ustalono, od początku stycznia bieżącego roku grupa przestępcza wyprodukowała i rozprowadziła dziesiątki milionów sztuk papierosów. Według aktualnych informacji papierosy miały być przeznaczone przede wszystkim na czarny rynek państw europejskich. Gdyby trafiły do obrotu, łączne straty z tego tytułu mogłyby wynieść ponad 6 milionów euro. Zatrzymano także 13 osób należących do zorganizowanej grupy przestępczej. W związku z polityczną niepewnością i sytuacją ekonomiczną Kanadyjczycy pozbywają się nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, informuje Washington Post. Kanadyjczycy od dawna byli największą grupą obcokrajowców kupujących domy w Stanach, przede wszystkim na Florydzie i w Arizonie. Dolar tani cały czas, dziś rano kosztuje 3 zł 76 groszy, a euro 4,27. Im dalej na północ, tym więcej słońca dziś będzie. Przede wszystkim rano, na południu też na zachodzie kraju pochmurno i deszczowo, a wieczorem tak pochmurno i deszczowo to będzie już w całym kraju. Na termometrach okolice 10 stopni w górach, kilkanaście na południu, w większości Polski dziś 20 i więcej. Mądrości maluchów. Takie opowieści dziś mile słyszane na przykład o dwulatkach. Mówił mało, ale tak jakoś powiedziałbym sensem, powiedziałbym bardzo poważnie. I kiedyś obserwowałem go, jak on oglądał kreskówkę w telewizji. Był wyścig zwierzątek, wiewiórka, zajączek, a sędziowała to sowa. No i te wszystkie zwierzątka przybiegły jednocześnie, a ten patrzył bez słowa na to, z wielkim skupieniem. No i ta sowa potem się tak zastanawia, no które z tych zwierzątek wygrało, bo wszystkie przebiegły jednocześnie, a ten mały mówi: to się remis nazywa, ty idioto. No brawo, brawo. Za 25 minut będzie godzina 8. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębicie. Thank you. Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch, orkiestra. Rzuć to wszystko, co złe. Rzucamy wszystko, co złe i słuchamy. Halo, halo, 2 2 i 7 3. Mój brat, jak był malutki i się uczył mówić, to fajnie przekręcał słowa. I zamiast jeleń to mówił leleń, zamiast słoń to mówił fłoń, a zamiast niedźwiedź to mówił wiewieć. Do tej pory mnie to śmieszy. Moja siostra mówiła kepucz i śpiewała w kolędzie wchała na wysokości. Ale co to było przed mówieniem? O numerach wywijanych przez takie jeszcze niemówiące maluchy też chętnie posłuchamy, bo jak ustaliliśmy, to w tym czasie rozwijają się najszybciej. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. A teraz przenosimy się do Zakopanego, między innymi z powodu opłaty miejscowej. Taką opłatę klimatyczną czy miejscową, zwaną też opłatą za pobyt, pobiera w Polsce kilkaset turystycznych miast i miasteczek. No i wśród nich do niedawna Zakopane. Kilka dni temu wyrok: Zakopane nie ma prawa obciążać turystów tanimi kosztami. Ale mimo tej decyzji sądu opłaty właśnie przewrócono, tylko zamiast 2 zł jest 1,90 zł. O szczegółach Kuba Witkowski. Opłatę za pobyt w tym kurorcie zaskarżył jeden z krakowskich wykładowców akademickich, a pomogła mu w tym fundacja Client Earth. Wyroki sądów administracyjnych wyraźnie wskazują, Kamila Drzewicka, prawniczka organizacji, że w sytuacji, w której dana miejscowość nie jest w stanie wykazać, że znajduje się na terenie strefy, gdzie powietrze jest takiej jakości, która byłaby zgodna z normami jakości powietrza, wówczas nie może pobierać opłaty miejscowej od turystów. Tyle, że mimo decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odrzucił kasację od wyroku złożoną przez władze Zakopanego, w grodzie pod Giewontem opłaty miejscowe i tak wróciły. Wyrok dotyczy jednej z uchwał. Zastępca burmistrza Bartłomiej Bryjak. Natomiast no, mamy opinie prawne, które wywodzą, że jeśli ta uchwała została uchylona, to znaczy, że inna uchwała nie została uchylona. No i na tej podstawie wszyscy turyści są zobowiązani do zapłaty za każdą dobę pobytu. Miasto zasłania się też kosztami. Koszta utrzymania infrastruktury w Zakopanem są niewspółmierne do innych miast, gdzie turystów jest jak na lekarstwo albo znacznie mniejsza ilość. Ale innego zdania są włodarze tak zwanych zdrojów, które mają prawo pobierania innej opłaty, opłaty uzdrowiskowej. Ta musi zasilić inwestycje w infrastrukturę sanatoryjną, parki, skwery i chodniki, a opłata za pobyt turysty w kurortach, tak jak w Zakopanem, już nie. I może nawet pokryć wydatki przedszkoli i szkół. To jest kuriozum prawne, to jest taka dewaluacja prawa i czas z tym skończyć. Czas byłoby zmienić te zasady. Stwierdza Jan Golba, burmistrz Muszyny Zdroju i szef organizacji zrzeszającej takie gminy. Włodarz w miejsce opłat za pobyt proponuje więc podatek turystyczny. Tu nie ma co odbiegać od zasad tych, które są już ustalone w innych państwach europejskich. Paradoksalnie jednak to może obrócić się przeciwko nam wszystkim. Z jednej strony okej, pozwolimy na to, żeby pobierać jakiś podatek turystyczny. Natomiast odłączając go też od tych kwestii środowiskowych, też tak naprawdę rozluźniamy tę motywację w kierunku poprawy właśnie warunków klimatycznych, warunków jakości powietrza. Jednym słowem, trzeba skończyć z fikcją i zacząć respektować prawo, które już mamy. A koniec końców turyści i tak płacą. Takie są fakty. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are First of the Gang to Die. Taka opowieść od Morrisseya w Trójce. Za kwadrans będzie godzina 8, a po 8:13 rozmowa polityczna. Renata Grochal połączy się dziś z Radosławem Sikorskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowa bez uników oczywiście. Tak jak jest. Zwykle. Zapraszam o 8:13. Wczoraj w nocy szef MSZ-u wrócił z Luksemburga ze spotkania ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Rozmawiali o kolejnym pakiecie sankcji na Rosję. O tym będziemy też rozmawiać, czy jest zgoda Węgier, bo to jest dyskusyjne, ale będę też pytać pana ministra, czy nie żałuje, że nie stoi wśród kandydatów i no właśnie, wczoraj, udziału w debatach. Wczoraj był prawie kandydat Przemysław Czarnek w rozmowie bez uników, dzisiaj prawie kandydat Radosław Sikorski. No właśnie. Oto zgadza zapraszamy się. Już na 8:13. Zapraszam. Not the end of the world. We'll be right back.